autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Dumyśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Zgodzą się Państwo, że każdy z nas zachowuje w pamięci własną muzyczną kolekcję, na którą składają się osobiste emocje, znane interpretacje, wybrani artyści, listy tytułów, ulubione płyty, zapamiętane melodie. Jedną z ważnych postaci do dziś kształtujących El Muzyczne wspomnienia wielu fanów jest Masanori Takahashi, znany w świecie jako Kitaro. Będąc najjaśniejszą gwiazdą elektronicznej New Age Music, w 2014 roku wystąpił z orkiestrą w warszawskiej sali kongresowej. Miał wtedy 61 lat. Teraz, retrospektywnie, z rekomendacją programu trzeciego, znajdujemy się w sali teatru Fox w Atlancie. Słynny japoński kompozytor, właściwie muzyk orkiestra, czarodziej dźwięku i kreator nastrojów, nie ma jeszcze 50 lat. A przed nim za chwilę Golden Globe Award za muzykę do filmu Heaven and Earth, a wcześniej Galaxy Award za elektroniczną ilustrację do telewizyjnego dokumentalnego serialu Silk Road i milionowe nakłady płyt Jedwabnego Szlaku, udźwiękowionego przez Kitaro, grającego na syntezatorach Minikorg, Maxikorg i Minimoog. Na koncercie w Atlancie liderowi towarzyszą sesyjni rockmeni, skrzypek, Charlie Bisharat oraz dwóch klawiszowców, Kit Walker i Brian Beaver. Warto posłuchać. Thank you. staroświecki, nowoczesny i urzekający kitaro. Koncert w Atlancie był częścią światowego tournée podziwianego artysty. Na okładce wybranego albumu Live in America lider dziękuje towarzyszącym muzykom, swoim fanom oraz konstruktorom syntezatorów z japońskich firm Kurzweil, Hammond Suzuki, Yamaha, Korg oraz Roland. Na program tego pełnego wrażeń urozmaiconego występu w Teatrze Fox złożyły się utwory znane z wcześniejszych płyt kitaro, przede wszystkim aranżacyjnie rozbudowane kompozycje z albumów Silk Road i Kojiki. Za chwilę kompozycja nawiązująca do muzycznych rytuałów północnoamerykańskich Indian. To ciekawe. początku koncertu wybrzmiały kolejne utwory Hajimari, Sozo, Koi i Matsumi. Amerykański wydawca koncertu uznał, że japońskie tytuły dodadzą występowi Kitaro tajemniczości. Ktoś kiedyś powiedział, że muzyka tym się różni od innych sztuk, iż bezpośrednio zajmuje się uczuciami, a artyści winni swymi kompozycjami potwierdzać aspiracje do piękna. Kitaro bardzo wcześnie odkrył takie właśnie estetyczne powołanie. utwór Rejmej i wręcz już nieśmiertelny motyw z Jedwabnego Szlaku. Wspomniałem o dwóch nagrodach otrzymanych przez Kitaro za albumy oceniane w różnych plebiscytach. W trakcie obfitującej w sukcesy kariery artysta zdobył wiele wyróżnień, na przykład w 2000 roku kompakt Thinking of You, okrzyknięty najpiękniejszą płytą wszechczasów, otrzymał Grammy Award w kategorii Najlepszy album New Age. 2 lata wcześniej swą oryginalną muzyką kompozytor rozgrzewał uczestników ceremonii uroczystego zamknięcia zimowej olimpiady w Nagano. Podziwiany przez melomanów na całym świecie, podobnie jak już nieżyjący słynny japoński muzyk, elektronik Isao Tomita. Nasza retransmisja koncertu, odkrywanego przez kolejne pokolenia sympatyków twórczości Kitaro, pomija pewne fragmenty. Niemniej jestem pewien, że i ta część projekcji Studia Muzyki zostanie przez Państwa wysłuchana z zainteresowaniem. Należnym niezwykłemu syntezatorzyście, kompozytorowi, przed laty centralnej postaci El Muzyki, kojarzonej z duchowością New Age. karawanserai, syntetyczne ogrody, kitaro. Po artystycznych emocjach, doznaniach może warto zadać parę pytań. Czy słuchanie artysty propagującego życie w harmonii z naturą do czegoś nas zobowiązuje? Czy twórczość kitaro czyni nas choć na chwilę lepszymi? Czy podnosi nas na duchu? Staroświecki, nowoczesny i urzekający kitaro. W finale audycji we fragmencie utwór The Light of Spirit. Czyżby odpowiedź na zadane pytania? Dziękuję Państwu.